Book 2 69 69 يحتاج يريد تarvita haluta أحتاج لسرير minä tarvitsen sängyn أريد أن أنام. Minä haluan nukkua. هل يوجد هنا سرير؟ Onko täällä sänkyä؟ أحتاج إلى مصباح. Minä tarvitsen lampun. أريد أن أقرأ. Minä haluan lukea. هل يوجد هنا مصباح؟ Onko täällä lamppua؟ أحتاج إلى تليفون. Minä tarvitsen puhelimen. أريد أن أتصل بالتليفون. Minä haluan soittaa. هل يوجد هنا تليفون؟ Onko täällä puhelinta؟ أحتاج لكاميرا. Minä tarvitsen kameran. أريد أن أصور. Minä haluan ottaa kuvia. هل توجد هنا كاميرا؟ Onko täällä kameraa؟ أحتاج لكمبيوتر. Minä tarvitsen tietokoneen. أريد أن أرسل email. Minä haluan lähettää sähköpostia. هل يوجد هنا computer? Onko täällä tietokonetta? أحتاج لقلم حبر جاف. Minä tarvitsen kuulakärkikynän. أريد أن أكتب شيئاً. Minä haluan kirjoittaa jotakin. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Onko täällä paperia ja kuulakärkikynää؟